عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان و کاربران گرامی. خوش آمدید به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک. من مصطفی شکری هستم، میزبان شما به اتفاق دیگر مجریان برنامه اتاق فرهنگ گفتگو تا پایان برنامه همونطور که گفتم میزبان شما هستیم. امروز سه‌شنبه 23 خرداد 1391 خورشیدی برابر با 12 ژوئن 2012 میلادی در اتاق فرهنگ گفتگو موضوع دیگری را برای شما انتخاب کردیم تحت عنوان جنبش سبز، یک حادثه و یا تحولی که ریشه در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران داره. مهمان برنامه امشب آقای احمد پورمندی هست که در این رابطه سخنرانی خواهد کرد در اتاق فرهنگ گفتگو. بعد از سخنرانی احمد پورمندی تریبون در اختیار شرکت کنندگان در اتاق قرار خواهد گرفت. این برنامه همکنون از رادیو البرز دانمارک، سایت ایران گلوبال به طور مستقیم پخش میشه و برنامه از ساعت 21 تا 23:30 ضبط خواهد شد و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. خب ابتدا مجدداً سلام میکنم به خدمت همه شما عزیزان که در اتاق هستید. بعد یاد شهدای راه آزادی، به خصوص شهدای جنبش سبز رو گرامی، امیدوارم که زندانیانی که از اون روز تا به حال در زندان ها هستند به زودی آزاد بشن و به آغوش خانواده هاشون و جامعه برگردن. قبل از شروع بحث یه نقد، هر چیزی که بخواید حساب بکنید دارم. من فرصت که بکنم سعی میکنم بیام در اتاقها و خصوص اتاق فرهنگ گفتگو، و اواخر شاید این بودم که اون علت وجودی این نوع اتاقها که بحث گفتگو و یاد گرفتن از هم دیگه و به اشتراک گذاشتن باورها و نظرات روی موضوعات خاص بود، یک مقداری کمرنگ شده و بیشتر به اصطلاح صحبت هایی که بعضن ممکن هست در موضوع نباشه یا تکرار هست، اینها بعض وقت به چشم میخوره. امیدوارم که هم مسئولین اتاق ها هم دوستانی که شرکت میکنن این امکان رو از هم دیگه دریغ نکنیم و بتونیم بیشتر اتاق ها رو به مرکز گفتگو و تعامل و شنیدن تبدیل بکنیم. برای همین هم من سعی میکنم تا اونجا که میشه مطلب رو کوتاه کنم و بشنوم، در این حال یاد بگیرم و اگر شد در گفتگوی مشترک با هم دیگه چیزهایی دستگیر هممون بشه. در خصوص سوال بالای سردر اتاق، خب طبیعیه که من هم از کیانوش عقیده دارم که این سوال به این شکل که مثلا یه حادثه بوده، خب بنز کافی دلایل و فاکت وجود داره که چنین چیزی نیست. وقتی در یک روزی 3 میلیون مردم یک اون حرکت عظیم رو سازمان میدم و تا یک سال بعد هم این حرکت همچنان با فراز و فرود ولی همچنان در خیابون ادامه داره، این رو نمیشه یه حادثه به اصطلاح گذرا تلقی کرد. من برای اینکه سبز رو مثل پدیده دیگه‌ای باید در سه بعد تاریخی، عمل کردی و ساختاری مورد بررسی قرار داد و بعد نتیجه گرفت که حالا این جنبش در چه وضعیتی است، آیا به اصطلاح تمام شده، آیا در حالت فرض‌فرمایی صبر انتظار هست، آیا در حالت برامت است و غیره. به لحاظ تاریخی ما خب از جنبش بابیه تا جنبش سبز یک در حقیقت می شود گفت حرکت به هم پیوسته تاریخی رو داریم در کشورمون که اهداف نظیر نوسازی، قانونیت، آزادی، دموکراسی و استقلال در زمان خودش رو دنبال میکنه، فراز و فرود داره ولی تداوم داره به نوعی. درست است که در میانش یک گسستای یک دهه دو دهه اینها رو هم مشاهد هستیم. در انقلاب بهمن این جنبش تاریخاً موجود ایران در واقع در شعار استقلال و آزادی و شکل حکومت جمهوری اسلامی که به زعم رهبران اون زمان میبایست تامین کننده استقلال و آزادی باشه تجلی پیدا میکنه. ویژگی های انقلاب بهمن رو نمیخوام الان همشو اینجا چیز بکنم، ولی اون چیزی که مربوط به بحث ما میشه یکیش این است که در فرم همه با من هست، یعنی یک شخصیت کاریزماتیکی در بالا هست و شعار وحدت جامعه رو به شعار همه با من تنزل میده. تکیه کامل در انقلاب بهمن با امکانات بیرون رژیم هست، یعنی برای مثال بارزش وقتی که مرحوم بختیار نخست وزیر رو قبول میکنه، خب امروز با عقل امروز رو میتونیم بگیم که یک فرصت بسیار طلایی برای پیروزی به وجود میاد. در واقع در اون مقطع میشود گفت که اهداف اصلی انقلاب بهمن یعنی آزادی و استقلال در آستانه تحقق قرار میگیره، بدون اینکه در پادگان ها باشه و سلاح دست اراز لوباش بیفته و اوباش و روحانیون انقلاب رو مصادره بکنن. و ولی اونجایی که نگاه همچنان نگاه همه نیروهای حاضر در جنبش متوجه بیرون بود، دو روز بعد از قبول مسعود از طرف مرحوم بختیار شعار بختیار نوکر بی اختیار سر داده میشه و این حرکت عقیم میمونه. چون از کدام نگاه به اصطلاح صرف نظر کردن از امکان و اصلاح بود و یک نگاه انقلابی بود که در مجموعه جنبش حاکم بود. این دو سه موردی که عرض کردم، یعنی همه با من، تکیه به امکانات چیز امکانات بیرون حکومت و نگاهی درونگرا و دور شدن از جهان، ویژگی هایی بود که انقلاب بهمن داشت. می شود گفت که اگر انقلاب بهمن رو ما یک تز فرض بکنیم، جنبش اصلاحات به نوعی یک آنتی تز بود، یعنی یک وضعیتی بود که تا حدودی متفاوت با جنبش بهمن بود. اگر در اونجا یک ملتی به پا خواسته بود که تعیین تکلیف بکنه، در اینجا در حقیقت کمی هوای تازه موضوع جنبش اصلاحات بود و ویژگی متفاوتش با انقلاب بهمن این بود که نیروهای حکومت دست بالا رو در این جنبش داشتن، یعنی اصلاح طلبان درون حکومت و بخشی از حکومت بودن که در حقیقت حرکت اصلاحی رو انداختن و مردم به اونها پیوستن. این نکته بعدش این بود که همه با هم، همه با من خمینی در این جنبش تبدیل میشه به فرمول خودی و نخودی، یعنی جامعه به دو قسم تقسیم میشه، غیر خودی ها هنوز در این ساختار پذیرفته نمیشن، محدودیت دارن، ولی تلاشی میشه که یک مجموعی تحت عنوان خودی ها مناسبات دموکراتیکی رو بین خودشون تا حدودی برقرار بکنن. در اینجا نگاه کاملا متوجه امکانات درون رژیم هست و عنصر مسالمت در مقابل عنصر قهر انقلاب بهمن تجلی پیدا میکنه. وقتی به جنبش سبز میرسیم، این عوامل اصلی که ازشون اسم بردن تغییرات جدی میکنن. اون داستان هوای تازه، کمی هوای تازه که در انقلاب در جنبش اصلاحات در اینقدر نقش چیز رو داشت، برای رأی منکو تبدیل میشه و اینجا حق، عنصر حق وارد معادلات سیاسی میشه و مردم دنبال حقشونن و برخلاف جنبش اصلاحات در اینجا نقش تعیین کننده رو نه بالایی ها بلکه پایینی ها به دست میارن. توجه داشته باشید که در 25 بهمن نه موسوی و نه کروبی و نه هیچ کدوم از اصلاح طلبان اصلا آمادگی این حرکت عظیم راهپیمای سکوت مردم تهران رو نداشتن. گفته میشه که دوستان من موسوی رفتن و اون از خونه آوردن بیرون، گفتن بیا بیم مردم بودن چیکار میکنن. و اگه دقت بکنید در میدان آزادی موسوی یه دونه بلنگوی بسیار کوچیک دستشه و حتی این اندازه آمادگی برای حضور مردم وجود نداشته که یک مقداری مثلا امکانات صوتی و غیره رو آماده بکنن، و این مردم بودن که رهبران رو در حقیقت به خیابون کشوندن. این تمایز دوم جنبش به اصطلاح سبز هست با جنبش اصلاحات. شعار همه با من که تبدیل شده به خودی و نخودی در این جنبش تبدیل میشه به تکثر و وحدت در تکثر، و این امر رو هم مردم در خیابون، هم شبکه‌های اجتماعی، هم شبکه‌های مجازی حقیقی، و هم رهبری سبز، مدیران جنبش سبز به خصوص آقایان کروبی و موسوی، به خصوص شخص مهندس موسوی، اینو به خوبی در برنامه‌های خودشون، در سخنرانی‌های خودشون، در راهنمودهایی که دادن مورد تاکید قرار دادن، رعایت کردن، هرگز تسلیم فرمول خودی و نخودی نشدن، و به رغم فشارهای زیادی که بهشون میومد که جامعه رو به این شکل دوباره تقسیم بکنن و نیروهای سکولار و نیروهای دین ناباور رو غیر خودی تلقی کنن، از این فاصله گرفتن که نشون دهنده این بود که در این حال خواست ملی بود که این اتفاق نیفته و رهبران هم به اون پایبندی نشون بدن. عنصر خشونت که در انقلاب بهمن غالب بود در جنبش اصلاحات جاشو به مسالمت یک بودی داده بود، در این جنبش سبز راه تکامل رو پیمود و مردم ضمن اینکه شعار خشونت پریزی رو به دقت رعایت میکردن، حق دفاع مشروع رو برای خودشون محترم میدونستن، و به این ترتیب در واقع جنبشی پدید اومد که دستی در درون حکومت و پای در خیابان داشت. یعنی تکامل منطقی هر دو جنبش بهمن و اصلاحات رو میشه در این سیر تاریخی دید. از نقطه نظر ساختاری این جنبش خب طبیعی ساختار رو می شود با رهبری، نیروها و سازمان توضیح داد. در سطح رهبری طبعا در وجود آقای موسوی یک رهبری مدرن که مردم می خواستن آروم آروم ساخته شد، تجلی پیدا کرد. همه ما می دونیم که موسوی دوران طلایی به شدت تغییر کرد تا موسوی بیانی 17، و او پای مردم خودش رو به نظر من ساخت و مردم رهبری خودشون رو ساختن. و ویژگی هایی که این رهبری داشته که تاکید بر تکثر بود که در حقیقت ساختار نوین جامعه ایران و ساختار نوین جهان رو نشون میداد. دیگری نوع رابطه است که با موسوی با مردم برقرار کرد. ببینید موسوی به جای شعار دادن و بکشید و بزنید و اینها کتاب معرفی میکنه، و هر بار که کتابی رو معرفی میکنه اون کتاب نایاب میشه. این شکل از رهبری رو ما نداشتیم. این یک پدیده جدیدی است. و نکته بعدی این است که رابطه ای که بین رهبری جنبش سبز و بدنه وجود داشت یک رابطه به شدت دو طرفه بود، برخلاف رابطه ای که فرض فرمایید خمینی داشت یا خاتمی در دور اصلاحات داشت. در اینجا موسوی به شدت از رسانه ها، از جامعه تاثیر میگرفت. این تاثیرات رو در بیانیه‌های بعدی خودش متجلی میکرد. خودش هم هیچ وقت منکر این مسئله نبود و تا وقتی که زندان نرفته بود همیشه این تاکید رو خودش و خانمش، خانم رهنورد، داشتن که ما مرتب سایت‌ها رو نگاه میکنیم، رسانه رو نگاه میکنیم، نقدا رو میخونیم و این تاثیراتش هم میدیدیم. به این ترتیب یک رابطه دو جانبه هم علی‌رغم وضعیت بسیار خفقان آور کشور توانست در این رهبری تجلی پیدا بکنه. در حوزه نیروها باز تو اون بخش ساختاری بحث هستم. ما در واقع نیروی اصلی این جنبش طبقه متوسط ایران بود، و من فکر می‌کنم در درون این طبقه متوسط روشنفکران فقیر موتور اصلی بودند. در بحث روشنفکران فقیر اگر فرصتی بشه مقدار بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد که این نیرو در ایران همچنان یک نیروی کثیر العده و چند میلیونی است. کسانی هم که تحصیلات عالیه دارند ولی به لحاظ معیشتی از سطح متوسط کارگران هم واقعاً زندگیشون پایین‌تر هست و این قشر کثیرالمله و آگاه، کثیرالعده و آگاه در جنبش صد نقش بسیار قاطعی داشته در سازماندهی شبکه‌های اجتماعی، در سازماندهی شبکه‌های مجازی و در حضور در خیابان و خانه. این نیرو کماکان وجود داره، مطالباتش هم برآورده نشده و فکر میکنم در دور بعدی هم کماکان نقش موتور رو بازی خواهد کرد. در حوزه سازمان، این جنبش در واقع یک سازمان سه‌شاخه‌ای داشته. یک شاخش احزاب بودن، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و احزاب کوچکتر دیگه‌ای که در ساماندهی انتخابات نقش جدی داشتن و کادرشون در به سازمان دادن تمام سطوح ستادها و اینها نقش داشتن و به هر حال به عنوان احزاب عملا موجود کشور نقش قاطعی بازی کردن در ایجاد جنبش سبز و سازماندهیش. بعدش شبکه‌های اجتماعی واقعی بودند که در همه جای کشور به وسیله دانشجو، به وسیله روشنفکران فقیر، به وسیله زنان و جوانان ایجاد شده بود و این شبکه‌ها نقش تعیین کننده در جنبش سبز بازی کردند و سرانجام شبکه مجازی که به عنوان یک پدیده نو شاید بشه گفت اولین بار در این سطح در انقلاب سبز ایران، در جنبش سبز مردم ایران تجلی پیدا کرد که یکی از فونکسیون‌هاش این بود که به هر حال داخل و خارج رو هم در ارتباط تنگ و تنگی قرار داد، توانست بخش‌های مختلف جنبش‌های پراکنده زنان، جوانان، جنبش سبک زندگی، جنبش تا حدودی مناطق ملی و اتنیکی رو به هم دیگه پیوند بده و این خب نقشی بود که دوستانم در این سه سال بسیار روش صحبت کردم. من درس میگیرم، بیشتر نمیرم سراغش. در حوزه عمل کرد میشود گفت اونو باید به سه بخش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین حوزه بین الملل، اگه به این شکل بگیم چهار تا تقسیمش بکنیم. در حوزه سیاسی، این جنبش هدف اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در مرکزش بوده، ضمن اینکه خب بخشی از این جنبش مایل بود که از این شعار فراتر بره. بعدا صحبت میکنیم که این خب طبعا در این زمین موفقیت کمی داشته. در حوزه فرهنگی به نظر من جنبش سبز کارهای درخشانی کرده و خودش حاصل یک 30 سال کار فرهنگی پیگیر و آرام در سطوح مختلف بوده. حق شهروندی در این جنبش بسیار برجسته شد و بخش‌های بزرگی از مردم به حقوق شهروندی خودشون آشنا شدن و شعار رأی منکو در واقع تجلی این حق شهروندی از یک آغاز تعمیق شناخت از حقوق شهروندی از سوی دیگر بود. مفهوم تکثر در جامعه شکل مادی به خودش گرفت. عدم خشونت به عنوان عنصر دیگه فرهنگی جا باز کرد در ذهن مردم، مردمی که این همه خشونت جنگ و خشونت های بعد از این رو تحمل کرده بودن، اون رو به یک باور ملی، به یک باور عمومی فرا رویندن که این هم از دستاوردهای بزرگ این جنبش بوده. مفهوم آزادی تعمیق پیدا کرد در جامعه و تا حدودی به اعماق جامعه رفت. اینها رو به نظر من میتونیم باز مفصل‌تر در موضوع حوزه فرهنگ صحبت بکنیم و ببینیم که جنبش سبز اولا حاصل چه تغییرات فرهنگی در جامعه بود، ثانیاً خودش موجد و ایجادگر کدام تحولات فرهنگی در جامعه بود. در حوزه مسائل اجتماعی، این جنبش طبعا برجسته‌ترین نمودش رو میشود گفت که حضور و قدرت طبقه متوسط ایران رو نشون داد و یک وزن‌کشی بسیار بزرگ اجتماعی رو سازمان داد. وجه دیگه اجتماعی این جنبش حضور فضای مجازی بود. وجه دیگه ارتباط داخل و خارج بود که در این جنبش به نحو احسن تأمین شد و خارج بعد از سالها رکود و پراکندگی موفق شد حرکت‌های بسیار درخشان و بزرگی رو سازمان بده و جنبش در ایران احساس کرد که یک شاخه قوی و نیرومند در خارج داره و این دستاورد بلافصل جنبش سبز بود. روشن شدن نقش زنان در جامعه ایران و نقش وزنشون در سیاست عنصر اجتماعی دیگه بود که جنبش سبز متجلی کرد، نقش روشنفکران فقیر رو برجسته کرد، نسل جوان، نسل سومی ها، نسلی که به اصطلاح در واقع در جمهوری اسلامی ایران متولد و بزرگ شدن، اونها در این جنبش حرفشون رو زدن، شناسنامه خودشون رو نشون دادن و نسل ما و نسل پدران ما متوجه شدن که فرزندانشون چی فکر میکنن، کی هستن و در چه حدودی انتظارات دارن. این هم از دستاوردهای اجتماعی جنبش سبز بود. در حوزه بین‌المللی جنبش سبز به نظر من به ملت ما تشخص بخشید. این رو بسیاری از ما که واقعیت این است که طی سالها این توهم رو برای جهان ایجاد کرده بودن که احمدی نژاد سمبل این ملت هست، با جنبش سبز دوباره سر بلند کردیم، تونستیم در کشورهایی که زندگی میکنیم با مردم یه جور دیگه حرف بزنیم، مردم رو ما طور دیگه حساب کردن. یک بار دیگر این فکر که ایران کشور باستانی است که تمدن ویژه‌ای داره و مردم ایران باید به حساب بیان، مردم ایران رو نباید با روحانیت حاکم با لومپنهای امثال احمدی نژاد شناسایی کرد، یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش سبز در حوزه بین‌المللی بود. ضمن اینکه به هر حال این جنبش نشون داد که مردم ایران اصلا اهل قهر کردن با جهان و انزوا نیستن و این حکومت ایران هست که این بلا رو سر کشور آورده و مردم تونستن به نظر من در این حوزه حرف خودشون رو در جنبش سبز بزنن. این مجموعه فکر کنم چیزی که گفتم، یعنی هم در حوزه تاریخی، هم در حوزه عملکردی، هم در حوزه ساختاری، این سیر رو که دنبال میکنیم میرسیم به این که یک جنبش عظیم هست در جامعه ما که نوک کوه یخش در واقع در 22 خرداد 88 از اقیانوس بیرون اومد، ولی همه ابعاد این جنبش به نظر من وجود داره و مادام که مطالباتش تامین نشه یا نیروهاش از بین نرن یا فونکسیون اجتماعیش به دلایلی بلا موضوع نشه، منطقا نمیشه نه در یک تحلیل تاریخی، نه در یک تحلیل عمل کردی و نه در یک تحلیل ساختاری حکم به پایان یافتنش داد. اما امروز وضعیت به چه گونه است؟ به نظر من بهترین تعبیر براش این است که وضعیت پات هست، یعنی اینکه جنبش سبز کم آورد، نتونست به هدف سیاسی که در بخش قبلی توضیح دادم، یعنی اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و به طور کلی یک تعبیر متفاوت از اسلام و حاکم کردن یک تعبیر متفاوت از اسلام دست پیدا بکنه و طبیعی بود که بخشی از جنبش سبز این مطالبه همه مطالبش نبود و این رو به عنوان یک پله نگاه میکرد که بعد از اون گامهای بعدی رو برداره و به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از دخالت نهادهای دینی و یک حکومت دموکراتیک و حکومت مبتنی بر اعلام جهانی حقوق بشر برسه، ولی همه در این که در دور اول این رو بتونن متحقق بکنن به نوعی زیر رهبری موسوی و کروبی اجماع داشتن. طبیعی است که این هدف متحقق نشد، ولی سرکوب هم به نظر من صورت نگرفت، یعنی رژیم قادر به سرکوب این جنبش نبود. درست از 72 چند نفر از فعالین و کوشندگان این جنبش جانشون رو در این راه از دست دادن، چند ده نفر همچنان در زندان هستن، 100 نفر شاید کمتر یا بیشتر، و شاخص‌ترین رهبران جنبش هم به نوعی ربوده شدن، ولی حکومت حتی جرأت این که موسوی کروبی رو به دادگاه بیاره نداره و دست به یک دو آدم ربایی به اصطلاح از موضع ضعف زده. این آدم ربایی از موضع قدرت نیست و این خودش نشون میده که اگر رهبری به رهبری، سازمان به سازمان، نفوذ به نفوذ، مناسبات بین‌المللی با هم دیگه مقایسه بکنیم میبینیم که سفرهای ادامه داره و هنوز حرف اصلی زده نشده و جنبش از کردم به نظر من پات هست. کمبودهایی که ما داریم جنبش سبز داره و باید برطرف بشه تا این پات به سود جامعه و مردم عوض بشه، من رو در چند بخش خیلی خلاصه میگم و بعد با هم دیگه روش بحث میکنیم. به نظر من اولی و مهمترین ببخشید کمبود و مشکل این جنبش این است که در حوزه اقتصاد شعار روشن و شفافی نداره که برای توده مردم که نان رو احتمالاً بیشتر از آزادی نیاز دارن. مرکز به نفع حوزه علمی قم، به نفع روحانیت حاکم مصادره شده و ثانیاً بر فرض این که ما رحمانی ترین برداشت رو هم بخوایم بر قانون اساسی و نقش اسلام در قانون اساسی حاکم بکنیم، باز یک حکومت دینی ازش در میاد که به ناچار مبتنی بر تبعیض خواهد بود و قانون اساسی با نهادینه کردن تبعیض در نظام سیاسی، تبعیض بین روحانیون و غیر روحانیون، تبعیض بین شیعیان و غیر شیعیان، تبعیض بین مسلمان غیر مسلمان، تبعیض بین زن و مرد و تمام این ساختار تبعیض در قانون اساسی ایران نهادینه شده و به این ترتیب تکیه یک جانبه بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بدون تاکید بر ضرورت تغییر قانون اساسی کمبود جدی سیاسی این جنبش هست که بایستی تصحیح بشه. نکته بعدی این است که این جنبش به پایین و اعماق جامعه توجه کافی نداشته و خب واقعیت تلخی است، باید بپذیریم که در تمام روزهای وجود جنبش در واقع در تهران از خیابون شاه سابق، حالا نمیدونم خیابون جمهوری، به بالا بوده و پایین عملا پشت اونها خبری نبوده و به هر حال قدرت بسیج حاشیه شهرها رو چون مثال نداشت، اعماق جامعه رو نتونست بسیج بکنه. شاید دلیلش سرعت حرکت بوده ولی به نظر من دلیل اصلیش نگاه حاکم بوده. سعید حجاریان در نقدی که خودش از جنبش اصلاحات کرده بود این رو به عنوان عامل اصلی بنبست جنبش اصلاحات دونسته بود، ولی متاسفانه این نقد و بررسی در حرکت اصلاح طلبانی که بعدها جنبش سبز رو مدیریت کردن به اندازه کافی دیده نشد. اما اینکه چه باید بکنیم، ما نیروهای دین ناباور، نیروهای سکولار کشور، به نظر من رو چهار محور است میشه خود صحبت کرد. اولین نکته ای که من فکر کنم این بعد از این آهنگ شاهین نجفی و بحثایی که راه افتاد که به نظر من بحثایی بود بسیار مهم و خیلی خوب است که شد و به فعال نیک بادید گرفتش، این است که ما باید از نیروهای به اصطلاح دین باورمون بخواهیم که به هر حال خودشون یک تعریف جمعی و معتبر بکنن. یعنی ما نمیتونیم نیروها رو به استناد حرفای سروش یا به استناد حرفای خاتمی یا به استناد حرفای فضل‌الله مشتاق شبستری یا کدیور یا دیگران تعبیر بکنیم. به هر حال در ایران یک جنبش پروتستانیسم اسلامی در چند دهه قبل از مشروطیت راه افتاد و اون جنبش از طرف روحانیون و شاهان وابسته و همکاری سلطنت روحانیت به وحشیانه ترین شکلی سرکوب شد و نزد باب به اون شکل غم و قتل عام شد تا جلوی هر نوع پروتستانیسم اسلامی گرفته بشه. امروز ما شاهد یک جریان روشنفکری دین باور هستیم ولی هر کدوم از زن خودشون یار اسلام میشن و ما تکلیفمون رو با این دوستان نمیدونیم. همونطوری که در گذشته هر کسی زن خود یه جوری یار مارکسیسم میشد و این مشکل برای خیلی ها وجود داشت در ایران، ولی امروز اگر اونها میخوان به عنوان یک جریان فکری به اصطلاح برآمد بکنن و با بقیه جامعه وارد تعامل و گفتگو بشن، بقیه جامعه این حق رو داره که از آقایون بخواد که به خودشون رو تبیین بکنن، رابطهشون رو با حوزه علمیه، با فقه سنتی، با رساله، با قداست، با مفاهیم از این دست روشن بکنن. آیا همه آقایون نظرات مشتهد شبستری رو در این مورد قبول دارن که قرآن تاریخ مصرفش زمان و مکان داشته و اون چی که در اون نوشته شده همش مال اون زمان و مکان بوده و تنها اعتقاد به وحدانیت اسلام هست و بغیر بایستی کارشناسان به روز بکنن، یا اینکه نظرات دیگه‌ای دارن؟ کی تئوریسنشونه؟ تکلیف ما با اونا چی میشه؟ این گفتمان رو به نظر من شاید به دلیل حالا گفتمان پخته شده‌ای بود که آهنگ شاهین نجفی هم اون رو به روز کرد آورد وسط و الان میبینیم که خب این بحث رو افتاده و فکر میکنم بایستی روشنفکران دین باور ما در این مورد تلاش بکنن، تلاشی که سازمان مجاهدین بنیانگذارانش در اون زمان کردن به جای نرسید و نهایتاً باز هم زحمتی بود که کشیده شد و به حساب دین مرکز، به حساب دین قم واریز شد. این به نظر میرسه که یک نکته است که بایستی بتونیم با دوستان روش کار کنیم. در حوزه عمومی تر هم نیروهای دین باور و هم نیروهای سکولار، هم از سکولار دین باور یا سکولار دین ناباور، به نظر میرسه که بایستی به نظر من روی امر تحزب تاکید ویژه‌ای بشه و ما باید این مشکلات بین خودمون رو به نوعی حل بکنیم که تحزب وسیله تامین اراده بخش‌های مختلف جامعه و حضور سیاسی بخش‌های مختلف جامعه بشه. نکته بعدی که به نظر من اهمیت باز برنامه‌ای داره این است که ما بین استراتژی و تاکتیک یک تمایز قائل بشیم. از نظر من انتخابات آزاد شعاری است که به هر حال یک نگاهی به داخل و یک نگاهی به بیرون داره و بلا موضوع هست، برای اینکه خب نگاه به داخل همونطور بلا موضوع است که مثلا اجرای بی‌تناظر من فکر می‌کنم دیگه الان تا حدود زیادی بلا موضوع شد. البته کسانی که برای اجرای بی‌تناظر حرکت می‌کنن حرکتشون محترم هست و در نهایت به سود دموکراسی هست، ولی خب تاکید بر این که جواب نمیده به نظر من باید تقویت بشه در میون ما و بپرد با دوستان هم از همین زاویه وارد دیالوگ بشیم که خب این شدنی نیست و عملا به نظر من اجرای بی‌تنازل، انتخابات آزاد و رفراندوم قانون اساسی یکی شدن و همه اونا تحویل شدن به رفراندوم. یعنی امروز اگر قانون اساسی بخواد به اون درکی که آقایون میگن اجرا بشه و یک اسلام رحمانی حاکم بشه، معنیش این است که راه خیلی سریع برای پایان دادن به ولایت فقیه و استقرار دموکراسی ایران باز میشه. شاید اصلا یک پروسه است. همینطور حرکت به سمت انتخابات آزاد عملا به این معنی است که انتخابات آزاد در داخل رژیم تقریبا شانسی نداره و قبل از اون باید ساختار قدرت تغییراتی بکنه و به این ترتیب عملا انتخابات آزاد هم با رفراندوم منطبق میشه. بنابراین باید در استراتژی رفت سراغ رفراندوم قانون اساسی زیر نظر سازمان ملل متحد. این حسنش این است که اولا با گفتمان سرنگونی فاصله جدی داره، ثانیا نهاد بین المللی رو وارد بازی‌های داخل کشور میکنه و یک نگاه جدید رو هم مدلل میکنه و ابهامات و پریشانگویی‌های شعار انتخابات آزاد رو هم نداره و از نظر تاکتیکی من فکر کنم به همان روزی که باید از رفراندوم قانون اساسی در تاکتیک ممکن است دوستان بخورده براشون شگفت انگیز هم باشه، ولی فکر میکنم من با اثرترین تاکتیکی که امروز میشود به کار گرفت مبارزه برای آزادی میرحسین موسوی از زندان هست. اگر جنبشی برای آزادی موسوی از زندان را بیفته، این جنبش به دلایل متعدد از حمایت بخش وسیع از جامعه، بخشی از حکومت، درون سپاه، بسیج و غیره برخوردار هست. مقاومت در مقابلش بسیار دشوار هست و پیروزی در این زمین اگر به دست بیاد قدم بزرگی است برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، برای پیروزی های بعدی، برای شکوندن بمبستی که الان جنبش ترش دچار شده. این رو من در مطلبی تحت عنوان چه بکنیم مدلل کردم، مفصل تر خود اونجا نوشتم در اخبار روزی که 2-3 ماه پیش چاپ شده بود. مطلب مربوط به رفراندوم رو هم باز در همون اخبار روز مطلب مفصل در موردش نوشته بودم. بنابراین صحبتم رو تموم میکنم، در خدمت دوستان هستم و یادداشت میکنم مطالبی که شما میگید و امیدوارم که با نقد و راهنمایی شما بتونم نظرات ما تحقیق کنم.